नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अथ सूत्रोच्चारण के लिए अथ तुदादेह तुदादिभ्य शह भ्रजो रोपधयो रामन्यतरस्याम। यह एक वार्तिक है। विनती रमागमम बाधित्वा संप्रसारणम पूर्व विप्रतिषेधेन। फिर सूत्र है, अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम। वार्तिक है, स्पृश मृष कृष त्रिप दृपाम चलेह सिज्वा वाच्यः। फिर सूत्र है, शे मुचादीनाम लिपि सिचि वश्च आज्ञेयपदेष्वन्यतरस्याम तीश सह लुभ रुष ऋषः। यहाँ वार्तिक है, शे त्रिम्फादीनाम नम वाच्यः। फिर सूत्र है, स्फुरति स्फुलत्योर्निविभ्यः। वार्तिक है, मज्जेरन्त्यात् पूर्वो नम वाच्यः। शदिश्शितः सूत्र है, ऋत इद्धातोः केरतौ लवने। यहाँ वार्तिक है, अडभ्यास व्याये व्यव अडभ्यास व्यवायेपि सुट कात पूर्व इति वक्तव्यम्। सूत्र है, हिंसायाम प्रतिश्च अचि विभाषा मृते लौंग लिंगाश्च विज इट इति तुदादेह।